أشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. وبعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، صلاة المحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Leo siku ya Jumaa, kama kawaida yetu, huwa tunakuwa na darasa ya fiqhi, na tujalifanya darasa hili kwa kipindi kirefu tashhidan, kwa sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu, kama tulivyoeleza katika Jumaa zilizopita. Kuwa mwanzoni mwa mwezi wa Muharram, jumaa moja tulifanya muhadhara hapa badala ya somo la fiqhi, ambayo kalima ile ilikuwa ikihusiana na habari za Rafidha. Tulikuwa tukielezea habari za Mashia, matukio waliyofanya, tukio ya kinyama dhidi ya Waislamu, tena katika miji ya Uislamu na katika miji mitakatifu, Biladul Haramaini Sharifaini, Makka wal Madina. Pia tukaeleza kwa ikhtisari jiddan baadhi ya itikadi za Mashia ambazo ni itikadi za free, itikadi za kufuru. Na maudhui ile haikuwa ni maudhui ya kuizungumza siku moja ukawa tayari ushaimaliza, wala siku mbili, kwa sababu yako mengi ambayo yanatakiwa kubainishwa kwa uwazi ili Waislamu wapate kuyafahamu. Na tukasema ya kwamba tuko katika ijraat ya kuandika makala ambayo inahusiana na habari za Mashia, kadi zao na matukio waliyoyafanya, ikiwemo tukio la mkanyagano kwa Mahujaji kwa mwaka huu katika sehemu ya Mina. Tukaeleza kwamba sababu watu wanasababisha ni Mashia kutoka Irani na mpaka sasa ijiraati zao na kadhia yao bado inaendelea. Itakapokuwa imefikia mwisho watasimamishiwa hukumu kama tulivyoeleza. Na baada ya kikao kile tukutana tena katika majlisi hii sababu ya msiba ambao uliotukuta, basi tukawa mashughuli mashughulishwa na ile makala ambayo ilikuwa mpaka sasa ingekuwa tushaimaliza, lakini tunachelewa kuimaliza mpaka sasa haijaisha kuifanyia tarjama, lakini makala bila arabia ishamaliza. Kuifanyia tarjama haijakwisha bado kwa sababu ya ilivyokuwa nimeshughulishwa. Kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiki yake, siku yoyote itakamilika, na tulisema itakapokamilika kila mmoja atapewa nuskha ya makala hiyo, insha Allah Taala kwa lengo la kubainisha kashia Uislamu wafahamu madhara yao vile ambavyo mpaka sasa wengi wao hawatambui. Sasa leo baadhi ya ekwa wakasema, walikuwa wamesema kwamba tuendelee na mada ile ya siku ile, yaani tuendeleze rududi dhidi ya mashia. Nikaona wana haja ndiyo kufanya rududi dhidi ya mashia na mafirati wengine, lakini pia somo la fiqhi lina umuhimu katika maisha yetu. Narudi ni katika dini, idhan nikapendelea siku ya leo tusome fiqhi kwa sababu hatujasoma kitambo, na rati itaendelea insha Allahu taala. Na tutaifanya, ningependelea tuifanye siku ya kumalizika makala yangu. Tutakapokuwa tumemalizika, tutaweka mhadhara kwa ajili ya swala hilo. Nadhani hiyo itakuwa ni munasi na itakuwa mahali pake. Katika durusi zilizopita tuliishia katika somo la tayammum, tulisoma ma yujibu alghusla, mambo yote kwa umalizi, na tukaja katika al-afsal al-mustahabba, pia tukafanua kwa malizi wa lillahi alhamd. Kwa tukakomea babu tayammum, babu at-tayammum, hapa ndipo tulipokomea, yani hatujasoma hapa. Kwa leo tutatokea hapa, tunaanza mlango huu mpya katika kitabu hiki Dalilu Talibi Linaili Mafari, babu tayammum, yani hadha babu fi bayani ahkami tayammum. Mlango huu umewekwa kwa ajili ya kubainisha hukumu za tayammum. Kabla an nashra fi alkitab ladaina muqaddimatun, kabla ya kuingia katika kitabu kuna miqaddima ambayo napenda kuitanguliza, kwa sababu muallif aliyeandika kitabu hiki ameweka mutuni matni za fiqhi, hasa katika masala ya tayammum, ila kuna baadhi ya masala pia hayapo hapa, utayapata kwa kuni utakapokuwa ukinifuatilia. Kwa tusege masikio, tusikize kwa makini. Ambayo hii muqaddimat ni muktasari ya haya ambayo tutakuja kuyasoma hapa mbele, na tunafanya hivi kwa ajili ya kustahilisha ili somo lieleweke kwa ikhtisar, kisha tukiingia katika kusoma maelezo ya mwandishi yawe ni mepesi. Kwa tunachukua baadhi ya nukta ambazo ni muhimu, huenda zikaleta maswali baadaye baada ya kumalizika somo, iwapo tutakapokuwa hatujafikia masala hayo. Lakini tutakapokuwa tumepitia mukaddima hii, basi mtu lile swali lake linakuwa tayari limekwisha ondoka. Almuqaddima al-ula, mukaddima wa kwanza, sehemu ya kwanza katika utangulizi huu kabla ya kuingia katika matni ya muallif, تعريف التيمم مقدمة وقاعدة لنيلزيا وتموليسو وتيمم. تعريف التيمم ما أنا يا تيمم. التيمم لغة تيمم كتلغة كيرابو مصدر لمصدر مصدر تيمم يتيمم تيمما. لأن هذه تيمم كتلغة لغة كيرابو لمصدر يعني أصلي لأصيلي يكتندو تيمم مصدر تيمم لمصدر يكتندو تيمم يتيمم تيمما. وكيانغالية كل مشه تيمما ديو مصدر أما نوهي على الكهبة مؤلف باب التيمم. فهي حقا إليك باب التيمم إليكا سهيم يا هو لمصدر يا تيمم. لهي خاصة طبع طلاب العلم أمراه ولا يشغلش العلم mutawote ndio ambao wataweza kupata haraka sana katika masuala haya. Wa huwa alqasd wa talab, na maana ya tayammum katika lugha ya Kiarabu huwa alqasd wa talab, ni kukusudia na kutafuta kitu. Yaani unapokuwa wakusudia, unapokuwa unatafuta jambo fulani, basi katika lugha ya Kiarabu inasemwa kuwa atayammam. Kwa inajuzu kusema tayammamtuhu bimaana qasadtuhu. Ukisema tayammamtuhu katika lugha ya Kiarabu unakuwa umekusudia, bimaana kasadtuhu, nimemkusudia. Yani ukisema ana atayammamu fulani, yani hivi sasa namtafuta fulani, ukatumia lugha atayammamu, basi wakufahamu ya kwamba umekusudia أطلب فلانا نمتفت فلان أغتمية أتيمم أي أقصد أقصد وأطلب نمكسدية نمتفت فلان. إذن كتك كفاند و كتامبوليشو وتيمم كتك لغة كعرب هو القصد والطلب. Na maelezo haya watulabu la ilmi yapata katika taji la arusi katika vitabu vya lugha, unaweza ukapata kwa upana zaidi. Hii ni ikhtisar ambayo tumeeleza, lakini pia katika lisanu la arab, lisanu la arab utapata kwa upana zaidi neno hili atayammum. Pia katika misbah al-munir na qamus al-muhit na mu'jam al-wasit na vinginevyo katika vitabu vya lugha ya Kiarabu utapata ulifahamu zaidi neno hili atayammum fi lughati al-arabiyyah. Na katika maana ya neno hili tayammum bimaana alqasdu qawluhu ta'ala, ni pale Allah aliposema wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiqun, ka surati albaqara. Wala tayammamu alkhabitha minhu, Allah kasema wala tayammamu ay wala taqsudu. Allah katumia lafzi tayammamu na wala msikusudie, wala tayammamu alkhabitha, na wala msikusudie kutoa vitu vibaya, vitu ambavyo sio vizuri, ambavyo iwapo yenyu wenyewe mkipewa hamwezi kuchukua. Allah alipokuwa anawakataza waja wake waumini wanapokuwa wanatoa zaka, toa sadaka, basi wasijaribu kutoa vitu vibaya ambavyo iwapo wao watapewa hawawezi kuridhika kuvichukua. wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiquna. Kwa neno tayammum fi lughati alarab bi maana alqasd, wataarifuhu sharaan, na utambulisho wake katika sheria, yani maana ya tayammum katika sheria, yani katika ulamaa ulfiqhi wanaielezea vipi tayammum. Naposema tayammum katika upande wa wanachuoni wa fiqhi, nini kusudio lake? Wanasema huwa qasdu ta'abbudi, at-tayammum shar'a huwa qasdu ta'abbudi lillahi ta'ala bisa'idin tayyibi bimadhhi alwajhi wal kaffaini ala sifatin makhsusatin بشرائط مخصوصة بدلا عن الوضوء أو الغسل. ونسمع علماء تعريف يتيمم كالتلحياو يكون هو قصد التعبد نكو كسبيا كفن عبادة لله تعالى كمعبد الله سبحانه وتعالى. التيمم شرعا هو قصد التعبد لله تعالى لكسجية كمعبد الله سبحانه وتعالى بصعيد طيب وكفتيا مشانا ولوكو مزوري ليمشانا ولوكو مسافي بصعيد طيب وتنيا mchanga uliokuwa msafi. Kwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kutumia mchanga uliokuwa msafi, bimadhhi alwajhi, kwa kupangusa uso, wakafaini, na viganja viwili ya mikono, ala sifatin makhsusatin, katika sifa maalum, yani ukatayammam ukakusudia, tayammam kwa mchanga uliokuwa msafi kwa sifa ambayo ni maalum, ni sifatin makhsusati, bisharaitin makhsusa, pia kwa shuruti maalum. Tayammam ina sifa yake, namna gani na tayammam takujaona mbele hapo, lakini pia tayammam ina shuruti zake, bisharaitin makhsusa, kama vile ambavyo udhu pia una sharti zake. Kwa unafanya hivyo, unatayammam kwa mchanga huo, badalan ani lwudhui, badala ya kutia udhu kwa maji, au lghusli, au badala ya kuoga. Hii ndio taarif katika taarifati ambazo wamezitoa ulamau lfiqhi, na ameielezea taarifu hii شيخ محمد بن صالح العثيمين كتك كتاب شرح الممتع. alipokuwa anazungumzia mlango huu wa tayammum. Kwa hii ni taarif ya tayammum katika istilahi ya wanazuoni wa fiqh, kwamba ni kukusudia kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia mchanga unaomsafi, kwa kupangusa uso na viganja viwili vya mkono, kwa sifa maalum na kwa sharti maalum, badala ya maji au kuoga. Manafaa hapa kwamba tayammum inasimama badala ya udhu au badala ya kuoga. Unaweza usioge ukatayammum, na unaweza usitie udhu ukatayammum. طيب المقدمة الثانية مقدمة وفيه نقول لها قائل يا كلية نفسه مسؤول مشروعية التيمم كتل وشرية سلزمة التيمم مشروعية التيمم كتل وشرية سؤال للتيمم يعني كتيمم جي كمروزي وتشهية أو نواته توا ميامو ويكا باب التيمم لولين من المقدمه. قد ثبت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. Ulama wanasema ya kwamba imethibiti wekiwa sheria tayammum. Thabata mashru'iyyatuhu bilkitabi, imethibiti wekiwa sheria kutayammum bilkitabi, katika kitabu, wa sunnati السنة والإجماع هي لا إجماع إجماع العلماء مقبليان وفقمان يا علماء مقبليان سوالهيلي لا تيمم وعنبا ليكو للمروسيوة شرعا تلك شيء. أما الكتاب أما دليل تتكتاب شاء الله سبحانه وتعالى زين يقوليش هو سيوى تيمم قوله تعالى من قوليات الله سبحانه وتعالى المسلمة وإن كنتم مرضى نيوافو متقوى بوزوى أو على سفر أو مكاوى وتفيري أو جاء أحد منكم من الغائط أو مجوين أكتوك سهيم يكتب حاجة يعني مجوين أكتوك يكتب حاجات أو لامستم النساء أو مكاوى mewaingilia wake zenu au la masumu nisaa au mkawa mmewaendea wake zenu falam tajidu maan, kisha mkawa hamkupata maji. Pamoja na hayo yote ambayo yaliokuteni, mkawa wagonjwa au mko wasafiri au mmoja wenu natoka kukidhi haja, au la masumu nisaa au mkawaendea wake zenu kindoa, falam tajidu maa, kisha mkawa hamkupata maji. Fatayammamu saidan tayyiba, basi ukusudieni mchanga uliokuwa msafi. Fatayammamu bimaana faksudu watlubu, basi mtayammam kwa mchanga uliokuwa msafi. Allah subhanahu wa ta'ala akatumia neno fatayammamu fa'idan tayyiba, basi ukusujieni mchanga uliokuwa msafi. Hii sura An-Nisa 43. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema falam tajidu ma'an, hii sura Al-Maida. Falam tajidu ma'an, aya ilianzia mwanzo huko ilipokuwa ikielezea udhu. Falam tajidu ma'an, mtakapokuwa hamkupata maji, fatayammamu sa'idan tayyiba, basi ukusujieni mchanga uliokuwa msafi. Yani mtayammam kwa mchanga uliokuwa msafi. Famsahu wujuhakum, pakeni nyuso zenu, yani panguzeni nyuso zenu kwa tayammam. Allah hapa akatoa maelekezo namna ya kutayammam. Famsahu wujuhakum, basi panguzeni nyuso zenu. Wa aidikum minhu, na mikono yenu. Allah subhanahu wa ta'ala akatuelezea namna ya kutayammam kwamba ni kupangusa uso na mikono. Hii sura Maida, ukiangalia aya 6 tuliotangulia kuipata aya hii. Kwa hizi ni aya mbili ambazo zinazoonyesha anna tayammuma mashru'an, kwamba kutayammam ni jambo ambalo limewekewa sheria fi kitabi llahi jalla waala. Amma fi sunna, amma dalili katika sunna, dalili ambazo zinazojulisha kujuzu kutayammam. فحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من حديث جابر بن عبد الله قال المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسلم صلى الله عليه وسلم أمسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم سلم أمسلم كتما ناكي أكتما وجعلت لي الأرض na imefanywa kwa ajili yangu mimi ardhi masjidan, imefanywa ardhi yote kwa ajili yangu mimi kuwa ni msikiti. Wa tahuran, na kuwa ni mahali tahara. Mtume sallam akasema ya kwamba ardhi imefanywa kwa ajili yake kuwa ni msikiti, yani ardhi yote kuwa ni sehemu ya kuswalia na kuwa ni tahara. Fa ayyuma rajul adrakathu as-salatu falyusalli, basi mtu yeyote swala itakapomkuta mahali popote, falyusalli, basi na asali. Mtu yeyote atakapokutwa na swala, basi aswali mahali popote, kwa sababu ardhi yote nimefanyiwa mimi kuwa ni sehemu ya kuswalia na kuwa ni tahara. Hadha alhadith muttafaqun alayhi. Amma alijma', hii ni hadithi ambayo inaonyesha ya kwamba tayammum ni jambo ambalo limewekewa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi nyinginezo. Ama ijma, makubaliano ya ulama, na ijma ni dalili miongoni mwa adilla ash-shar'iyya. قال النووي رحمه الله تعالى، أما سيما إمام النووي في شرع مسلم الحقوق الشرعية أي مسلم جزء أن وقرات 57 ونسيم إمام النووي الشافعي أجمع العلماء ومقبليان علماء على جواز التيمم جو يكره سوى التيمم عن الحدث الأصغر وعجيل حدث دوغو ومقبليان علماء ujuzu kutayammam kwa ajili ya hadathi ndogo, kwa ajili ya uchafu mdogo, bila khilafin, bila khilafu yoyote. Sikiliza makini sana maneno haya, adhim jidda. Ajma alulama, wamekubaliana ulama ala jawazi tayammumi juu ya kujuzu kutayammam عن الحدث الأصغر وأجيل يحدث نوبه بلا خلاف فسن خلاف وليانا طبعا نفع متيمم وأجيل يحدث الأصغر يعني مثلا مبامة سبيوة الحدث الأصغر يشاف النوب كما تقول إليزا كتبوك يوم أنا أرسيوا متهوه متيمم ناكل خلاف بينها وكذا نبيا أجمع أهل هذه الأعصار وكذا أجمع أهل هذه الأعصار نبيا وامك بليانا علماء وزمهيزي أهل هذه الأعصار بليانا علماء ورسول وزمهيزي يعني أهل سنقمت الإمام النووي كزمزاكي na ambayo ndo zama zetu hizo. Waman qablahum, na wale waliokuwa kabla yao. Ala jawazihi, wamekubaliana juu ya kujuzu kutayammam liljunubi, kwa mtu mwenye janaba. Pia wamekubaliana ya kwamba yajuzu kutayammam liljunubi, kwa mtu mwenye janaba, walhaidhi, na mwanamke mwenye ada yake ya mwezi, walnufadhai, na wanawake walioko katika nifasi, walam yukhalif fihi ahadun min alkhalafi wassalafi, na hakuna yoyote aliyewakhalif ulama hao min alkhalaf wassalaf, katika masalaf na waliokuja baadaye. Yani alkhalaf ni watu waliokuja baada ya salaf. Kwa akasema hakuna yoyote ambaye aliyekhalif katika masala hayo, akasema ya kwamba mtu mwenye janaba, mtu mwenye hedhi, mtu mwenye nifasi haruhusiwi kutayammam. Hakuna yeyote ambaye aliyemukhalifu katika hilo, min alkhalafi wassalaf. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Imamu Nawawi, haya ndio maneno yake yamekomea hapa, alipokuwa akielezea ijmaa ya ulamaa walivyokubaliana juu ya kujuzu kutayammam. Pia akaeleza kwa upana zaidi kwamba yafaa kutayammam kwa mwenye janaba na haidhi na nifasi. Na hilo pia limekuja katika hadithi, yani haya maneno aliyoyaeleza Imamu Nawawi yamethibiti kuonesha kwamba yafaa kutayammam kwa mtu mwenye janaba na akafanya ibada. Imekuja katika hadithi ya Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala, asema ihtanamtu, في ليلة باردة. موجة nilijiotea nikiwa usingizini nikajikuta nimetokwa na manii. Tena usiku huo anasema fi lailatin baridatin, katika usiku wenye baridi kali, kulikuwa na baridi kali sana. Fi ghazwati dhati sulasili, katika vita ya dhati sulasili. Fa asfaktu iniqtasaltu an uhlika, nikaona taabu nikahofia iwapo nitakoga kwa maji. Fa asfaktu yani nikahofia na nikashindwa iwapo nitaoga. An uhlika, naweza nikadhurika, nikahofia ya kwamba nikioga nitadhurika kwa sababu ya baridi kali. Fatayamamtu, nikaacha maji, nikaacha kuoga, nikaenda kutayamma kwa mchanga. Thumma sallaitu, kisha nikasali. ثم صليت بأصحابي الصبح, كيشا نكواصليشا جماعة زانغو صالة يا صبحي وتيمم. بعد يا كصالي وصليشا واتو صالة يا صبحي وتيمم. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, watu wakamweleza mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo nililofanya. Fadhakaru dhalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, watu wakamweleza mtume jambo hilo nililofanya, kwamba nilipanga na janaba kisha sikuoga, nimetayamma kisha nimekuja kwa sala. Wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, mtume akasema, ya amru, ewe Amr, sallaita bi ashabika, umewasalisha jamaa zako, wa anta junubun, ili hali uko katika janaba. Umethubutu kufanya hivyo ni kweli? Asema sahaba huyu, fa akhbartuhu billadhi man'ani min al-ihtisali. Baada ya mtume kuniuliza hivyo, ikabidi nimweleze billadhi manani min al-ihtisal, sababu iliyonizuia mimi kuoga. Nikamweleza ni kweli mimi sikuoga kwa sababu kulikuwa kuna baridi kali, nikashindwa mimi kuoga kuhofia nisije nikaidhuru nafsi yangu. Kwa baada ya kumweleza mtume sababu, waqultu, nikasema kumweleza mtume, inni sami'tu Allah yaqul, hakika mimi nimemsikia Allah akisema, yani akiwa na maana kwamba nimesikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini haina maana kwamba huyu sahaba alimsikia Allah wakati anasema, kama Allah alivyoongea na mitume, alivyoongea na Musa na Muhammad na wengineo, haina maana hiyo. Bali anakusudia kwamba fa inni sami'tu Allah, hakika mimi nimemsikia Allah, akiwa na maana nimesikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala taqtulu anfusakum, Allah anasema, na wala msijiue nafsi zenu, inna Allah kana bikum rahima, hakika Allah ni mwenye huruma kwenu. Kwa msijiangamize nafsi zenu, ukiwa kuna badali ya kuweza kufanya ili usiangamize nafsi yako, fanya. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika aya nyingine. Hii ni sura An-Nisa 29. Wala taqtulu anfusakum, hadithi hii rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa sahahahu Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala في إرواء الغريب. أمكوكي هذه الإمام وحديث أبو داود وأحمد نعم يتهيش الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Hii ni moja katika hadithi ambazo zinazojulisha ya kwamba yafaa kutayamam kwa mtu mwenye janaba na akaswali, lakini kuwe na sababu ambazo zilizomzuia kukoga kama alivyojieleza huyu sahaba radhiallahu anhu kwamba alishindwa kuoga kwa sababu ya baridi kali. Kwa na wewe ukiwa na sababu za msingi zinazokubalika kisheria, kama tutarudiona huko mbeleni, yajuzu kufanya hivyo. Lakini pia hadithi nyingine, hadithi ya Ammar, ni hadithi ambayo waifahamu sana, hasa tulabu na ilmu ile ambayo aliojieleza kwamba alipokuwa na janaba akajibingiza katika ardhi kama vile mnyama anavyojibingisha katika ardhi. Yani alikuwa hajapata fiqh ya tayammum. Alipokuja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akamwambia ilikuwa inakutosha wewe antakula biyadaika hakadha, ufanye hivi kwa mikono yako. Na Mtume akapiga kwa mikono yake al-ardha darbatan wahida, pigo moja. Thumma mataha shimala ala al-yamin, kisha akapangusa mkono wa kushoto juu ya mkono wa kulia. Wa dhahira kaffaihi, na nje ya vitanga vyake. Mtume akamweleza sahaba huyu namna ambavyo angetakiwa kufanya, na sio vile alivyofanya takrib kujimingisha katika ardhi. Hadithi hii ni mutafaqun alayhi, na huwa mnairejeaia sana katika kitabu cha hadithi hapa katika Bulughul Marami Muhammad al-Hikam. Zote hizi madhumu nazo. Na miqaddima iko mingi, isipokuwa tu tuchukue muqaddima mwingine kwa ajili ya kufunga wakati. Almuqaddima thalitha, waqtu tayammum, wakati wa utayammum, muda wa kutayammum. Yani hapa ndio tunasoma somo lote hili, tushaingia kwenye kitabu Sahal Jidd. Hatutakuwa na maelezo mengi sana, so maelezo yake ndio hapa tunayaeleza. Waktu tayammum, muda wa kutayammum. Dhahaba aljumhuru katika masala haya, wameelezea jumhuru ulama, jumhuri ya wanachuoni, ila adami sihhati tayammumi, ya kwamba haifai mutayammam. Dhahaba aljumhur ila adami sihhati tayammumi. Jamhuru ulama wamepita katika masala haya na wakasema ya kwamba haifai kutayammam illa, isipokuwa baada dukhuli lwakti, baada ya kuingia wakati, yani isipokuwa baada ya kuingia wakati wa swala. Hii ni kauli ya jamhuru ulama, ya kwamba haifai kutayammam isipokuwa ndani ya wakati wa swala. Haifai kutayammam kabla ya wakati wa swala kuingia, na utakapokuwa umetayammam kabla ya wakati wa swala, basi tayammum yako na kwenye batili, kwa sababu umetayammam nje ya wakati. Wastadallu biqawlihi ta'ala, jamhuri kauli yao hii wakastadili kwa kauli yake Allah. Yaani dalili aliyotumia ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema idha qumtum ila salati. Nasimaida hiyo. Mtakaposimama kwa ajili ya sala. Wakastadili na aya hii. Mtakaposimama kwa ajili ya sala, wakasema ulama hawa, walqiyamu lis-salati, na kusimama kwa ajili ya sala, baada dukhuli al-waqti, kitendo hiko kinafanyika baada ya kuingia wakati wa sala. Walaysa qablahu, na uwezi kusimama ukaswali nje ya wakati wa sala. Kitendo cha kusimama mtu kwa ajili ya sala hakifanyiki nje ya wakati wa sala, kabla ya wakati wake, bali kitendo cha mtu kusimama na kwenda kuswali, kitendo hiki kinafanyika baada ya kuingia wakati wa sala. Kwa wakatumia dalili hii na mahali shahidi, wakafanya istimbati katika aya hii ya kwamba kusimama kwa ajili ya sala kunakuwa baada ya dukhuli waqti, baada ya kuingia kwa wakati. Hiyo ni kauli ya kwanza. Alqaulu thani, kauli ya pili katika sehemu hii, wamesema wengine katika ulama, ila anna tayammuma yajuzu qabla alwaqt. Wakasema wanazuoni hawa wa kundi ya pili ya kwamba kutayammam inafaa kabla ya kuingia wakati wa swala, na tayammum yako inakuwa ni sahihi. Tayammum kabla ya wakati wa sala, tayammum yako inakuwa ni sahihi. Lianna tayammum, kwa sababu tayammum yanfa alhadatha, kunaondoa hadathi. Kitendo cha tayammum kinaondoa uchafu, ila wujudi almai, mpaka yatakapo patikana maji. Yani wewe ukisha tayammu, basi wakati huo ile hali iliyokuwepo nayo imeondoka, mpaka utakapopata maji. Utakapopata maji unatakiwa ukoge. Lakini kwa muda ambao bado hujapata maji, basi ile tayammu inatosha kuondoa ile hali. وَأَنَّ التَّوْقِيتَ, na kwamba kuweka wakati maalum. Ulama hao wa kundi la pili wakasema na kwamba kuweka wakati maalum wa kutayammam, la yakunu, jambo hilo haliwezi likawa illa bidalili, isipokuwa kwa dalili iliyokuwa sahihi. Suala la kuweka wakati katika ibada halitakiwi ila kwa dalili. Wala dalila, na katika sehemu hii hakuna dalili. Waliotumia wale waliosema ya kwamba haifai kutayammam ila baada ya kuingia wakati wa swala, hakuna dalili waliotumia ambayo inaeleza kwamba msitayammam mpaka sala, wakati wa swala uingie. Aya waliotumia wameelezea, lakini si mahali pake vile walivyoeleza, wala haiko wazi katika kueleza ya kwamba kutayammam mpaka wakati wa swala ukiingia, na kabla ya wakati wa swala basi haifai kutayammam. Aya hiyo haina maana hiyo. Wakajibu ulama hawa kauli ile ya kwanza kwa hoja hii kwamba kitendo cha kuweka wakati maalum wa tayammam, kwamba tayammam wakati wake ni wakati gani? Baada ya dukhuli waqti, na nje ya hapo haifai. Wakajijua ya kwamba hii ni swala ambalo linahitaji dalili na tumetafuta dalili hakuna, kwa inabaki katika asli kwamba yafaa kutayamum wakati wowote. Masala haya wameeleza ulama katika vitabu vya fiqhi, waweza kurejea katika Mughni al-Mustad katika juzu ya kwanza ukurasa wa 161. Pia waweza kurejea katika al-Awsati ya Imam Ibn al-Mundhir juzu ya pili ukurasa wa 58. Pia wazalegea masala haya katika majmuu al-fatawa li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa rahimahullahu al-jami'a juzu ya 21 ukurasa wa 352, na vinginevyo katika vitabu vya fiqh. Masala haya mtayapata kwa upana zaidi, na kauli sahihi baina ya kauli hizi mbili wallahu a'lam, kama alivyoeleza شيخ الإسلام ابن تيمية نا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمي يقوم بتيمم إن يجوز التيمم وقت وغوتي قبل الصلاة يعني قبل وقت الصلاة قبل يا وقت وفالة وبعد ما بعد يكون جي وقت وفالة إيه يقول أمام ومن الجيشة علماء المحققين والمحدثين. طيب مقدمة ومش عمونا قد أقول سنمي عبا يريد أن يقدم عبايو في نوم مواك. المقدمة الرابعة مقدمة والنه نرسي مهيئي لو تتطانا في الشريد ومحزون hasa wale ambao wanaosoma vitabu vya madhehebu moja tu, vitabu vya fiqhi, kisha wakabaki ni jamidi ni ghairi dalili. Mukaddima huu ma yajuzu fi'luhu bitayammum alwahidi, ma yajuzu fi'luhu bitayammum alwahidi, mambo ambayo yafaa kuyafanya kwa tayammum moja, yani mambo ambayo yafaa kuyafanya kwa tayammum moja, yani tayammum ambayo unaoifanya kwa mara moja, yani kitendo cha tayammum mara moja. Tayammum hii unaoifanya unaruhusiwa wewe kuswali swala ngapi? Sawa, hii ndo maana yake. Katika sehemu hii zimekuja kauli nyingi, takriban kama kauli nne au zaidi, lakini tutasoma baadhi. Kauli ya kwanza, alqaulu alawwal, wanasema ulama من الحنفية، العلماء هوا لكتك علماء الحنفية مذهب الحنفية وسفيان الثوري فيها إمام سفيان الثوري والليل فيها إمام الليل يوم كتواتها وقوله يقانزة وداود فيها إمام داود وهو مروي عن ابن عباس فيها قوله ديو إلو كوكيوة kutoka Abdullah ibn Abbas. Kauli hii imepokewa kutoka kwa sahaba huyo Abdullah ibn Abbas. Wa Sa'id ibn al-Musayyib, pia kauli hii imepokewa kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyib. Wa al-Hasan, pia kauli hii imepokewa kutoka kwa Hasan al-Basri. Wa Hammad, pia imepokewa kauli hii kutoka kwa Hammad. Wa al-Zuhri, pia kwa Imam al-Zuhri. وهو اختيار ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية إلى أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث بعده. هي قولي يا اخوان يا علماء هوا انفسهم وتعالى وكبير الصحابه رضي الله عنهم ورحمه الله عليهم اجمعين. قوله هي قولي انه ام يشبوها ابن المنذر يا ابن المنذر وابن حزم في القول امام الشبوة امام ابن حزم وابن تيمية في القول امام الشبوة امام ابن تيمية نا قيدتشا فما دي قول ينبوه الى ان التيمم يقوان با قوله نتنعيبي يقوان با الى ان المتيمم يقوان با منتم يتيمم يصلي انا رؤسي وكسوالي بتيممه وتيمم يكي موجة ما شاء من الفرائض صالة ذوتك أتكازو كتك فرائض كتك صالة فرض والنوافل نصالة سنة منتم يكو تيمم انا رؤسي وكسوالي وتيممه موجة صالة أتكازو كذلك صالة فرض صالة سنة ما لم ينتهي تيممه فمدى أنباه تيمم ياكي تقوى حيجة بقليكا فمدى أنباه تيمم ياكي تقوى حيجة بقليكا بحدث بعده وحدث اتكاره متوكيا بعد يهي تيمم. هنا قول يقول واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لو كالسديل علماء هوا وقول يمتوم صلى الله عليه وسلم هوا كتمية قول زوهيزي وما نيره تنبور ونفن يستنباط ونيره تأكيرزا بل والسمها يا منينه وكتمية حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم عليك وسمع الصعيد الطيب مجانغا مسافي الصعيد الطيب مشانغا مسافي وضوء المسلم نئود ومسلام مشانغا ومسافي هو نئود ومسلام ولو إلى عشر سنين إجاكو كمياكا كومي يعني تيمم kwa mchanga msafi ndio udhu kwa Muislamu. Muislamu anaruhusiwa kutayamam kwa mchanga msafi hata kwa kufanya hivyo kwa kipindi cha mwaka mzima. Hadithi ndefu, anasema Mtume sallam ikiwa hajapata maji mtu huyo kwa muda wa mwaka mzima anaruhusiwa kutayamam kila kipindi jamii ya hata kama atakaa mwaka mzima hajapata maji. Lakini Mtume akasema katika hadithi la iwapo pindi atakapopata maji basi faliyastaqila amwombe Allah na ahakikishe anatumia maji atayamtaka. Hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bazzali kama alivyobainisha إمام ابن الحجر كتب مختصر زوائد البزاي في إمام الترمذي وإمام دار قطني نوينيو كتب علماء الحديث من حديث أمام الكوفية كتب ابن سيرين ابن سيرين تابعي عن بي ابن سيرين هو من الكوفية حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث أمام هيش علماء na wengine wakaihasanisha. Kwa hiyo baa tunaona hapa katika hadithi hii ya kwamba inaunga mkono na kuipa nguvu kauli hii ya kwanza kwamba tayammam hakuna muda maalum. Na kwa wakati wa kutayammam kwa kutayamam unaruhusiwa kuswali swala zozote utakazo. Kwa hadithi ya Mtume anasema kwamba mshanga msafi ni udhu wa Muislamu. Na napenda kidogo kuelezea sahihi. Inawezekana pia hapa mtu akawa anajiuliza, tunasema sahihi, tunasema mshanga. Katika neno sahihi ziko kauli mbili za ulama ulfiqhi. Kauli ya kwanza wanasema as-sa'idu huwa turabu alladhi lahu ghubar. Wanasema sa'id maana yake ni mchanga wenye vumbi. Hii ni kauli ya kwanza. Ni kauli ya Shafi'ia na baadhi ya Hanafia na Malikia kwamba sa'id ni mchanga wenye vumbi. Kauli ya pili wanasema sa'idu wajhu al-ardhi. Maana ya sa'id sio mchanga tu, bali sa'id ni uso wa ardhi, yani juu ya ardhi, yani hapo ardhini hapo ndio panaitwa sa'id. Na kila wa kullu ma tasa'ada ala wajhi al-ardhi fahuwa sa'id. Na kila kilichopanda juu ya mgongo wa ardhi, basi hicho pia kinaitwa kuwa sahihi. Kwa akasema hapa, akaeleza Ibn Uthaymeen ya kwamba sawasawa ikawa kana turaban au ramlan, sawasawa ikawa ni mchanga yani mwenye vumbi, yani mchanga wenye vumbi, kwa sababu kuna tofauti baina turab wa ramli, kuna tofauti kati ya turab na ramli. Turabu wanasema ni mchanga wenye vumbi ambayo ni mdogo sana, jivu kwa lugha nyingine. Na ramlu ni mchanga mnene. Kwa akasema shaka ya kwamba sawasawa ikawa ni jivu au ni mchanga ule mnene, au jabal, au ikawa ni mlima, jiwe, jabali, au hata, au ikawa ni changalawe, inafaa kutayamma kwa vitu vyote hivyo kwa muda ambao ma lam tahmil najasa, kwa muda ambao vitakuwa vitu hivyo havijabeba najisi, inafaa kutayamma juu yake. Adhana na baadhi ya mukaddima. Kwa hiyo ni kauli ya kwanza katika kauli hizi tulizosema kwamba yafaa kuswali kwa tayamma mmoja sala zaidi ya moja na mbili na kuendelea. Wataba al-fariqu athani, na قد لا بيلي العلماء من المالكية والشافعية، العلماء والشافعية المالكية إلى أنه وقد سمع طبعا لا يصلي بتيمم واحد، أي فإن تصلي بتيمم موجة فبين فرض به أو يبيلي kwamba haifai mtu kuswali swala ya swala za fardhi mbili kwa tayammum mmoja. Wa annahu, na kwamba yasma'u baina al-faridati wa an-nafilati, na kwamba anaruhusiwa mtu kukusanya, yani kuswali swala ya fardhi na swala ya sunna kwa tayammum mmoja anaruhusiwa. Lakini kukusanya na kuswali fardhi mbili haruhusiwi. Ama kuswali fardhi kisha baadaye akaswali sunna inafaa. Wa annahu yajma'u baina al-faridati wal nafilati qablahu au ba'dahu 'inda ash-Shafi'iyya wa 'inda al-Malikiyya, na katika upande wa madhhabu ya Malikia wakasema kwamba takunu nafilatu ba'da al-faridha, kwamba swala ya sunna inatakiwa iswaliwe baada ya faradhi, na mtu atakapokuwa ametayamma akiswali sunna kwanza. Ni kauli ya Malikia kwamba akiswali sunna kabla ya fardhi basi atatakiwa akatayamam tena ndio aliswali fardhi, bali yeye anatakiwa ajitayamam asubuhi aswali fardhi. Atakapokuwa anaweza kuswali fardhi anaruhusiwa kuswali sunna, lakini asianze sunna. La ilaha illa Allah. Haya ndio maelezo ya ulama katika masala haya, masala ya fiqh, masala ya fiqh, masala ya khilafiyya. Na kauli hii waliosema ya kwamba mtu haruhusiwi kuswali swala mbili za fardhi kwa tayamma mmoja wametegemea hadithi gani? Hadithi gani wametegemea? Istadallu biqauli Abdullah ibn Abbas, wamestadili kwa kauli Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. قال مسلم جمال بن عباس من السنة كتك سنة ألا يصلي الرجل أنت أتصالي بالتيمم وتيمم موجة إلا صلاة واحدة إسفقوة صلاة موجة تو. إن قول ينان عبد الله بن عباس وهذا حديث عنه وأذى إني أذى سواك صحابي جليل أسيما يقول من السنة كالسنة ألا يصلي الرجل منت أتصال بالتيمم وتيمم موجة كما تقولون قول يقول وهو مرهوس قول هي في المكتازة kuswali fardhi mbili kwa tayammum mmoja. Na hilo lotumia ni kauli hii ya Abdullah ibn Abbas, anasema haifai kuswali mtu kwa tayammum mmoja ila isipokuwa iwaruhusiwa mtu huyo kuswali salatan wahidatan, swala moja tu. Thumma, kisha baada ya kumaliza swala hiyo moja, yatayammam lisalati al-ukhra, akimaliza sala moja atatayamam tena ili aswali swala nyingine. Athari hii na hadithi hii ameipokea Imam Abu Daud na Imam Abdurrazaqi katika musannafi wake, pia Imam Dharqutni katika sunani yake. وضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. لا حديث هي يرحمه الله. أما إذا فيش شيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقال حديث موضوع لا صلبان كثم حديثه الموضوع لا أصل له يعني حديث أصل لمنين أمبارو يعني تنجنزة فنسب إلى عبد الله يكن سبيك هو عبد الله ابن عباس نوال حاجة سمعي فيها كثم صلبان هو ضعيف جدا يعني هين ماشيكو كتا قوله ما يقفش حديثه كتا سلسلة ضعيفة حديثها 120 لشخص طيب مدى وشا كوينة وشاني بيما وكاميريشا ومقدمة هو بل ومقدمة ومشو ambapo kwa jumla tutakuwa tumechukua istari ya somo hili kwa kipindi kijacho biidhnillahi lkarim tutakuwa ni wenye kupita kwa upesi na maswali hayatakuwa mengi kwa sababu maelezo yake tushayatoa. Mukaddima mwingine almuqaddimatu lkhamisa ni mukaddima ambao unaelezea tayammum kwamba tayammum unapiga mara ngapi juu ya mchanga au juu ya ardhi, sababu tumeeleza maana ya sahihi. Atayammum darbatun, na katika masala haya kuna maelezo mengi ya ulamausi, lakini kauli ambazo ni mashuhur ni kauli mbili. Kauli ambazo ni mashuhur ni kauli mbili katika masala haya. Najaribu kuelezea kauli moja na nyingine ili kubainisha ya kwamba ni ipi kauli sahihi na ni ipi ya kushika. Kama tulivyoona katika masala haya ya kwamba tayamma mmoja unafanya sala ngapi, tumeona kwamba kauli yenye nguvu na ambayo inatakiwa kufuatwa ni ile kauli ya kwanza, kwamba mtu kutayamam tayamam mmoja anaruhusiwa kuswali swala anazotaka yeye na wala hazina ukomo, kwamba ukiswali tayari tayamam yako unakuwa umebatilika. Ukitaka kuswali sala nyingine tayamam tena, au ni hii tumeona kwamba ni dhaif ni marjuhu, kwa sababu dalili aliyotegemea ni hadithi ambayo haina asili, kwa haiwezi kauli hii kufanyiwa kazi. Mwaelewa masala haya? Ni masala ambayo yapo kwenye vitabu, inawezekana ushayasoma, hasa katika vitabu vya Shafiiya, hasa vitabu hivi vidogo vidogo ambavyo watu wanaandika. Mtu anaandika kitabu cha fikihi, alafu anasema ala madhhabi ash-Shafi, anaandika maneno matupu, hayana dalili. Kwa katika hayo maneno utakuta kwamba yako mengi ambayo yako kinyume, kama ambavyo tunasoma kitabu hiki cha matini hakina dalili. Sasa wewe unalisoma kitabu hicho, unalosomesha kitabu hicho, ndio unatakiwa kubainisha kwamba kauli hii ni sahihi kwa mujibu wa hadithi hii, kwa mujibu wa dalili hii, kwa mujibu wa kauli za wanachuoni wengine, kwamba kauli hii haipo. Shekhe hapa akasema na simu kosi, kwa mujibu wa dalili hii na hii. Hiyo ndio ilmu. Sasa ukifuatilia vitabu hivyo utakuta anasema na mtu anasomesha kitabu hicho, anasomesha kitabu ambacho hakina dalili, hakina hadithi wala aya, na yeye anasomesha kabta bila aya wala hadithi. Fadhalla wa adhalla, ikawa ni sababu yeye kupotea kutosha umma, kwamba ilikuwa yeye ndiye anasomesha kitabu ambacho hakina dalili, alete dalili kama tunavyofanya sisi. Roza mtu kawa anapata shida sana, kwamba hizi ni dalili ambazo tunazitoa katika vitabu vingine vya ambavyo vimesherehesha kitabu hiki kwa ajili ya kuweka wazi. Sasa mwandishi ameandika kwa maneno ya fiqhi na maelekezo ya fiqhi, ndio maana hakuwa na haja katika kuweka dalili. Dalili walikuja kuweka, walikuja kusherehesha. Kwa mukaddima wa mwisho ni sehemu hii kwamba tayammam unapiga mara ngapi. Ziko kauli mbili. Kauli ya kwanza wanasema anna tayammum darbatan, kwamba tayammam unapiga mara mbili, yaani ni mapigo mawili. Wa huwa madhhabu al-Hanafiyya, nayo haya ni mapito ya Hanafiyya wal-Malikiyya wal-Shafi'iyya. Haya ni mapito ya Malikiyya, Hanafiyya na Shafi'iyya. Wanasemaje? Ya kwamba kutayammam ni mapigo mangapi? Mawili. Wa bihi qala عبد الله بن عمر بن الخطاب نقوله أمثل عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله الأنصار هي أمثل قوله جابر بن الأنصار كتكال ويزار أمثل قوله سيما ونفقه ونفقه هي وسالم بن عبد الله كتكال تابعي والحسن البصري والشعبي والنقعي إمام النقعي السلامة وكبوة فقه والثوري في السيان الثوري وابن المبارك في قوله المسلمة إمام ابن المبارك والليل في إمام الليل وأبو ثوري في إمام أبو ثوري وجهاوة نكتب علماء الفقه وكيما مصحاب ومسلمة يقوم بسيامة لما فيه مويل قوله ومتجميع حديث جاني استدلوا بحديث ابن عمر وتعاوى ومستدل بحديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما قلت الله التيمم وتيمم ضربتان لما فيه مويه ضربة للوجه pigo moja ni kwa ajili ya kupanguza uso, wapige ardhi mara mbili. Pigo la kwanza kwa ajili ya kupanguza uso, wa darbatun lidi yadaini, na pigo la pili kwa ajili ya kupanguza mikono miwili, ila mirfaqaini, mpaka kwenye mikono miwili. Hii ni hadithi ambayo wameitumia watu wa kauli hii ya kwanza ambao tumewaeleza wako wengi sana kati ya ulama. Hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bazzar kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, pia na wengineo kati ya wanachuoni wa hadithi. Wa huwa dhaifun jiddan, na hadithi hii ni dhaifu sana, yani sio kidogo, ni dhaifu sana. La hujjata fihi, hakuna hujja katika hadithi hii, kwa sababu ni hadithi ambayo ni dhaifu. Dha'afahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala wa ghayruhu, ama idhofisha Sheikh al-Albani katika silsila dhaifa, na wengineo katika ulamaa waliomtangulia kabla yake, kwamba hadithi ya Abdullah ibn Umar ambao waliotegemea waliosema kwamba tayammam ni mapigo mawili, pigo moja kwa ajili ya uso na pigo lingine kwa ajili ya mikono miwili mpaka kwenye fundo mbili, hadithi hii ni dhaif na haipaswi kufanyiwa kazi, kwa sababu hadithi dhaifu haitakiwi kufanyiwa kazi fi mas'alatin shar'iyyatin, katika masala ya sheria. Ama ingekuwa ni katika masala ya fadhailu al-a'mal, fadhila za matendo, yafaa kumtumia hadithi dhaifu, lakini pamoja na kubainisha udhaifu wake, lakini pia hadithi hiyo isiwe ni dhaifu jiddan. القول الثالث قول أبي أن التيمم ونسيما قوله أبي ونسيما يقوم تيمم ضربة واحدة مثل موليا وهو مذهب الحنابلة نالو هيدو مذهب الحنابلة وعامة أهل الحديد نالو مذهبتو يوينجي كالشولماء الحديدي وبه قال ابن المسيب في أمثال وقوله إمام السابع الجليل ابن المسيب والأوزاعي في أمثال وقوله إمام الأوزاعي وإسحاق في أمثال وقوله إمام إسحاق إسحاق بن راهويا واختاره ابن المنذر في أكيته وقوله إمام ابن المنذر وابن حزم لإمام ابن حزم لو إنهيه كشك علماء الحديث وعلماء الفقه ونسيما قوانبا تيمم لفيقو موليا فيقو موليا هلو للوجه والكفين يمم ضربة واحدة للكفين للوجه والكفين Ikumoja kwa ajili ya uso na vijanja viwili. Hii ni kauli ya pili. Kwa hii, wametegemea hadithi gani? Au wametumia maneno yao tu? La. Istadallu bi hadithi Ammar ibn Yasir. Wamestadili ulama hawa kwa hadithi ya Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu qala asema sahaba huyu سألت النبي اسمويا مولزا قوم صلى الله عليه وسلم عن التيمم قرسياننا تيمم يعني المهم أمسون علي رجع نمنا يا تيمم فأمرني أمسون أكان يمرجع ضربة واحدة نديك مرموجة أرهي للوجه واجه يوصو والكفيني نا بيجان جبريلي بيا ميكونو هذا الحديث رواه أبو داود وابن خزيمة وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث هي من فك إمام أبو داود نا إمام ابن خزيمة نا من سيريشة شيخ الألباني في صحيح أبي داود حديث بيا مياتاتو حمسيني لنزي kwa tupata pita katika kauli hizi mbili na katika mkasima huu wa mwisho ya kwamba tayammum ni pigo moja unapiga mara moja ala al-ardhi juu ya ardhi kisha unapaka uso wako kisha viganja vyako na mikono kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumwelewesha Ammar ibn Yasir na pia wengine katika masahaba wa Mujabi ibn Abdullah radiyallahu anhu radiyallahu anhuma. Idhan ukwadul abadi kwa leo tutabakia hapa katika mukaddima hii, na tumefanya hivi kwa ajili ya tawbihi na kuifanya darsa liwe nyepesi iwapo tutakapoingia kusoma matni ya mwandishi rahimahullah taala. Tutaona kwamba ninyi wenyewe mtaona somo litakapokuwa nyepesi kwa namna ambavyo tumejitahidisha kwa mukaddima hii. Kwa hivyo tubakie hapa leo insha Allah taala mpaka Allah atakapokuwa ametufikisha katika darsa nyingine ambayo ni siku ya Ijumaa بما إجاب بإذن الله الكريم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويبلغنا الجمعة القادمة لأنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. رسول الله صلى الله عليه وسلم.